یا اللہ اپنے اس بندے کو معاف کر دے، یہ پاک صاف ہو کے سویا ہے۔ اور سچی بات یہ ہے کہ آپ تجربہ کر کے دیکھیں، اگر آپ کو اس میں لذت نہ آئی تو بتائیے گا۔ اور بعض دفعہ تو انسان کی عادت بن جائے، جب تک وضو نہیں کرتا اس کو نیند نہیں آتی، حقیقت تو نیند نہیں آتی۔